نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله رب العزة هر يوكار وهر يو عمل هر يو سنة وعادت او دغسي هر يو کائناتو کې سمرا اشیاء جدی سمرا جناس جدی اگر طولو لاللہ رب العزتی و مقام مقرر کرے ویوان دا زبان دی پیدا کری بغیر دا اندازینا مخلوقات کی حصی و شینشت دے کاغلویلو عناصر دی چوبدی هوا دا اور دے او خاورا دا دیم اللہ سر اندازہ مقرر دا تے انسان ضرورت پارا چی سمر اللہ تا مناسب کاری ناغول را لیگی داغد حاجت او ضرورت پارا او دا اندازی ناسیوانا کاسوانو دی کزمکا دا کنور و سپکمی دی نطول و فاق که اللہ رب العزت چیزی کرو کیو کینو بیاوی چیزا لکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا دا هر یوشی پا حق کے دا غزات چاپار سبان دی پوئی گی او پخپلو کارونو باندې قادر دي کله رب العزت دې زمکه ته او بنازلې نه پاندازه باندې یو ساس کې هم زیات نه یو ساس کې هم کم نه ځکه ویلو چې مان نزلوه الا بقدر معلوم مونگ ننازلو مگر پاندازی معلومی هر یوشی دا اواشیا دی چی دا دنیای سی دن دی دین سر خاص تعلق نشتا کائنات و توی مخلوقات و توی دا قصی دا دین دا پار اندازا مقرر کلی دا د دین د پاره وزن او طول او پیمانه مقرر کړی ده بلکې هغه د دین زیات ضروری شی دی هغه کې اندازې تا وزن تا ډیر زیات ضرورت او منه کړی و چې دین کې با د اندازې نه زیات سنوای د دین کې به بغیر زاغنا چې الله سنازل کړي امر یې کړي حکم یې کړي هغه نو پکې زیات سنوای ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انسان له چې دا اعضاء ورکړي د پوی د پاره فګونه دي ک سترګې دي ک عقل له روزنه باندې تپوس کې دي شي چې تا د دین سو خدمت اغسته او عبرت اغسته او دا خو دې د پاره ما درکړیو چې ته به هر شی ته ګوري نو حد نو زیاتې نه کې تلک حدود الله دین ټول د الله حدود دي نو دې حدود کې وزن نه چلیږي او دین و اولینا کواولی دین اللہ رب العزت وی اولائی کوم العادون دید حد ناولی دن کی دی دید دین او دی اسلام او دی ایمان اغا اصول پر قرآن ساتل دید آگی خیال نساتو نو دین و خام خواد دی تپوس کے دیش چو ولی ام تجاوز کردی اللہ پا ہر حکم کے کغی تعلق دے عبادات سر دیوم کغی تعلق دے معاملات سر دیوم و حدود یہ مقرر کری چه انسان نو پدی که دن دن چلی گی تدین و بار نوزی دے بزن پابند ساتی دے پابند دے مطلب دارے چه خپل خواهش پسی بنزی خپل طبیعت پسی بنزی کچرغی پسی زینو دبیار اللہ دو حدود و خیال و نساتو دخپل اختیارو کو او جسو که اختیار کئی ناغا اللہ رب العزت پلو بندیان نو باسی پیغمبر او باسی چدا دماغ مرگر ندی دے دماغ دماغ مرگر ندی دے دو حدود و خیال نساتی اللہ رب العزت چویلیو سورہ توبہ کی چمایا اقبل بندہ سر سودا کری دا نواتین نفس و مال اغسط دے امول جنت ورکڑی دی پہیوز کی دا اغی اغسطل سمت لبو کسو کوئی جگا نفس و مال خودوارا دو سر دی عذیبہ کی خط تصرف کئی خط نکار اخلی دا څنګه الله تینا واستي دا غي واستو مطلب دا چې دا بنده محدود دی دا بنده مکلف دی دی دا غي حدود نه به بار نزي چې الله او ته مقرر کړی دی خپل اختیار نشي کولای اگر که نفس او خواهش و تډیر وي په پلذت د الله رب العزت طرف نه س قواعد دی س ضوابط دی س قوانین دی چې دې دا غي خیال ساتي او د نفس او شیطان مقابله کوي بالکل چې دا کار نشم کولی ما ته اختیار نشته الله زمانه اختیار غسته دی دا مطلب وو چې الله د نفس او مال واغست نفس یې محدود شو اختیارات ختم مالی هم محدود شو آغا زیونو که با صرف کی گی چلا و تکم خولی چی دا مسارف دی دینا سیوانا پرنا بیابتنا اسراف جوڑ شی بیابتنا تفسیر جوڑ شی بیابتنا بخل جوڑ شی آغا طول جرمو ندی و گناهو ندی نو انسان محدود دی نو انسان عمل محدود دی انسان طول زندگی محدود دا دا اللہ اندازہ دا پا مخلوق کی چی مقرر کری دا عبادات چیر سمر دی تاگید پا اللہ حدود مقرر کری چی دا و حدود پابندی و ساتلش مزونه دي نا دروازه پنځه وخت دي زکاتونه دي نا بقال کې او زلي روزه ده نا بقال کې او زلي که حجو حج دینا پا عمر کی اوزل لے تو حدی والا مقرر کرے دی سمرچ انسان تا چوکار مشکلی دورو تا اللہ رب العزت آسان کرے دی که زکاة مقادیر دی اغیر والا مقرر کرے با قیدہ چی پا ہر جنس کے با دانی صاحبی پسرو پسپینو کې ځان لنې صاحب دې چې کله ته د هغه مالک شوې هغه کې به زکات تا باندې فرض دي او کله نه صاحب کمی بیا تا باندې فرض نه دي دا وسی د درایمو د زنانی رو ځان لنې صاحب دې معلوم چې هغه تورس نو یا وتا باندې زکات لازمی کې او چنه نو نه دغسی پسارو کی جسم ردی حیوانات و انعام چی اللہ ویوان ذل لکم من الانعام سمانیت آزواج تاس علماء اتق اسم جوڑے پیدا کلی دی دگڑو ندوا دبیزو ندوا نرو مادا دغوان ندوا دوخان ندوا دا اتق اسم دی دې کې هر یو کې زکات شتا فایل نصاب مقرر کړی دی چې په لاسو کې نشتا په شلو کې نشتا په دې ورشو کې نشتا چې څلوېختو ته ورسي دا ساروی غوان هغه کې بیاي دا سي ګړو بيزو کې خپل اندازا او مقدار دی چاگی تنی رسیدلی نصاب آئین داوی کی زکاة نشتا دو خانو دخبار پل مقدار دا چی پینزو تنی رسیدلی نباوی کی زکاة نشتا دری سلوری یوی ناوی کی خپل انداز دا او خپل مقادیر دی چی مقرر شوی دی دا دین دا سنو دی چی بس دا یو نامعلوم شید او د انسان خوخه د کار سکی نه دی بداوی حدود و خیال ساتی چه اللہ کم مقرر کری دی پا دیکی دوست ایک دمانزو رکاتو ندی نه هر وقت جدا جدا دی سو تکی دی و سنا تکی دی دی مقرر کری دی چه دیکی دن دن و چلی گی دین او بهر نوځي ته پینځو په ځای واشپګ نه کوي وسلورو په ځای و پینځ نه کوي ته پینځو په ځای و لس نه کوي لس په ځای و دولس نه کوي څنګه اندازان او قصوی وختونه مقرر کړی داغه لپاره چې داغه وختونو خیال وساتل شي وختونه محدود دي دغه سید عریض ادا طریق ځان لره سزا سي جواب په جواب باندې ادا کیږي سزا سي جواب ځان ځان لکیږي چې کوم فرض دي هغه په جواب باندې فرض کړی دي چې دې حق دار او چې کوم داوی نو سیوا نور سنن دي نوافل دي واجبات تی اکثر هغه بطول زان زان لکی گی اگه که جمع نشتا دے دا سی دا فرض و پشانتی دا سی وقتونا دا سی دا حضر و دا سفر زان زان لحکمون دی چکا جرستانا منز پاتشی پا سفر کی اخو دو رکاتاو کنا او چکل ترالی و مقامی شوی او تو ایچی ارمان پا سفر کی منز پاتشوی دی نما ماسپخینو یا د مازیګر یا د ماسپوتانو نو بس قد ورکات او قضا او کې دلتن زکه صاحب باندې په سفر کې ورکات او کنه اگر باندې الته کې فرض شي دي او تا نکړل نو بس چې کله راځي مقام شونه قد ورکات وکي ماسپوتانو یې سره ویتروم کې اندازی دی جدا جدا کنا مقرر شوی دا اللہ طرفنا دغس ایک استان او دل تکی چه مقامی او پکلی امن دون دن قضا شو دا کوشش با کہیں چا قضا شو امن با دا وقت دمان دن مخ کرا گرزے اګه دا واخه غږ په مخ کې کو بیا نکیږي ستاسو سار مون قضا شیو او تر اوسه دې نه کړې چې څو دې مخ کې نه کړې نو ستاسو ماسپخین مون نکیږي ځکه قرض دې دربان نو قرض به ادا کړي نو پس دا غوا حق ادا کړي کنه هر مونږ کې دا قاعده ده یغستانه پاتشینو کوشش کوا چې راتلون کې وخت نه مخ کې وکي اگر واست شنو هغه دې ومن کېږي ابل دې ومن کېږي اوسې ټول ځوان پاتشو هه ضرورت ځان لشه چې تا تیار چې را سار مونږرانه پاتشو دې زمو چې دا خو مخ کې وکما نو چې رااله نماز په خین جمع ولاړه وا نو خطبہ دی کی شریک کی گدا خو ضرورت تے دی ضرورت توجہ نکاہ رستو شی نبیہ وکی سکنہ نشتا دے گا نا او جدا ضرورتو نا نئی یر دے نئی جمع نئی اولارا دا بلوخا نبیہ دا منستان کی سوچ دے آگا نا دے کڑے ترتیب دے پاگئی کا نا ہاں کا کل منزون دا پینزو نا زیاد شو دوی مارے دو وجینا یا نور سو وجینا دم رضر نقضا شو بیچ سنگا کینو آسے کوا اوی کی ترتیب تاجت نشتا دے مطلب داو اللہ رب العزت وی قد جعل اللہ لکل شین قدر ارشد پارا اللہ اندازہ مقرر کری دا و نبی علیہ السلام بیان کری دا چه د فرض من د پاره جمعات ته از سنت او د نفل د پاره کور دی اندازه ده چر نبی علیہ السلام په جمعات کې سنت او نفل ویتر ندی کړی الا ماشاءالله دا ضرورت خبره ځان له کچر تشوی کنه اعتکاف په وخت کې نور دا ټول عمر عمل ده چی فرض پا جماعت کی انور سوائی منز پا کور کی سرازی نچی داغا پا کور کی دسو شیز اینو نبا که دا لوخی زیو نبا که دا کٹ زیو نبا که دا سندکو دا پیٹے زیو نبا که دا فرج زیو نبا که دا نور مشین زیو بس صرف زمرو چیغی ہو پاکی رات لو اب یہاں پا گئی کہ با چی زینون نبی علیہ السلام وچی دشپی نفل کولو نمخی تبا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اخبی بے وزولی نبی علیہ السلام با سجدہ کولون سجدے دے خنو نفقا مزہا اگلے بے اگوتے ورنو اوی فا قبضت رجلی ما اخبیر آونڈے کلے ناو با سجدہ اکلو چی بیا با ادری نداغو ادری دل خوکتو کنا دیر اکدو نما بیا اخبی وزولوی چودشی بندہ خو پزان نپوئی گی جواب بیا سجدی لراتنو بیا به مالا گوتی روڑ ما خپیرا ونڈ کړی هغه بس اجازه وکړه زینو کنه زما کتنګا وا بس دور زې پکې نو چې وی بګزان لکور جوړ کړی و او کولاوی جوړ کړی و او دار څه پاره پکې جدا جدا ځای جوړ کړی و نه هغه کور غار څه پاره ځای چې پکې نه والته بیا دلته دنیا کې دغه څه کور نشته نوز خدا اللہ فضل لے دا عذر ام سوک نش پیش کولے چرا جماعت پاک زیدے او دا کورنو پتن لگی او مقدبہ کی دا مسئلے زی نمعلومی گی وید نبی علیہ السلام دا کورنم تنگ دے اگر که خو مسئلے زی نو غڑو لے وپا کی استاد کور کې نشته د مصلی ځای چې د کور غمون الته کې کور کې وکي د جمعات او په جمعات کې د کور او په کور کې قد جعل الله لكل شيء قدرا الله هر څه له اندازه مقرر کړی انده خدای له اندازه ده د بنده خو نه ده کنه انت د الله اندازه نه وني په پیغمبر ویلو چې د کورن مقبره ما جوړاوي ځکه مقبره کې مون ناجائز ده معنا ده نو تاسو د کورونو کې هم اق حکم دي چې مون بک جماعت کې کوي که فرض یې کنه پلې یا کویتر یې کو هر څه مز جماعت کې کاوه او کور مقبره شو دا خو د پیغمبر سره زد ده کنه ها یا ویلی چې مکه وای کورن قبرونه مې جوړوي التمن کیږي او دیاکه قبرونه جوړ کړی نمازځه پکې نشتا د مصلیځه پکې نشتا ارسي جماعت لره وړي نو دا خو ځان سره نقصان دی کنه ولی چې پیغمبر په یو عمل خفای هغه کې ثوابي از دې تاسو هوای چې دا ثواب دې پکې کوي کني خمون به خدای سره زور لګو او لاس به سره اچو چې الله مون کړی دي ځانم کړول دي او تا ته هم سجدي کړی تا ته هم رکوع کړی دي ته به خامخا قبله نه یو خدای سره زور کول دي خو ځان له خبره کنه که څوک کول شي ودا مونږ چې ګورو شل سلام وي چې خلکو دا مونږه فرض ده پاره ده دا نور مونږ تاسو ته کور مونږ دي چې څومره کول شي نو کوي نماز پخین د فرض نه پس دوه رکعاته سنت دي صرف هغه دا کور مونږ دي انوس هغه په جمعات کې بیا بیا نیت تړه بیا بیا نیت تړه داسې کو استاد مطلب چې ثواب نو ثواب خو نشته دي ثواب خو پاک کار کې چې پیغمبر ویل مزدا ذرکات خو ته مجبورې دی وجنه وکړ کنه چې کور ځای نشته دي یا تکلیف دی یا پاکوالی نشته دي یا هغه له دې نو د انور څخه چې نیت تړه او نیت پرانزا نیت تلاو نیت پرانزا دا کم منده دما خام دما انزنا پس دورکات سنت تی دا پیغمبر کلی جماعت که ندی کلی خوزستا سو مجبوری دا نو دا بیا چی نیت تلاو نیت پرانزا و نیت تلاو دا کم منده دا ځکه وای چې ګور بیا قیامت کې وای چې مونږ ته چا سنو ویل نو دا مون نه دی دا یې که ثواب نشته کدا مطلب یې چې ثواب د پاره کو نو ثواب الله ور کوي او الله رب العزت ویلی چې دې کې ثواب نشته ما سوتن نه پس درکاته سنت ته او درکاته وی تر دې دا ارستو بیا چې نیت تلاو نیت پرانزا نیت تلاو نیت پرانزا دا کوم دی یو خدا غدا چی اسی زان کرول دی دیو دادا چی خلق زی نمخی تبا تامبو لاری لار ببندی دا ولی مخلوق تا ضرر رسوی چی منز و مند نده دا ثواب نده الٹا عذاب دی زکر چی پیغمبر خپا دی چی خلق راغی او جماعت تا او خلق دقا سی کتا پورتا کی دو ناغا افسوسو کو چی دا خود جماعت مند نده دا خود کور مند ده جماعت خود صرف دا فرض دا پار جوڑ شوی ده نداغی تاجت نشتا خام خواهی و سلیوی چیر از ما خوب ای کومک سواب پا کیه کنی نبیاد دڑی تو دریگی خلقو تا دی مخا نتنگی چیسی اولار دی تخواسی او دری دلوی خام قد جعل اللہ لکل شین قدر هر سلا اللہ اندازہ مقرر کردی هر سلا اللہ اندازہ مقرر کردی بے اندازی پا کی نشتا لیکن چه انسان تاو گورن دے اندازہ نمانی بسوی دماغ پلا خواخا دا سمری چه اللہ توی سجدے اکرن دورا پا کی سواب دنو کوا آیا دا خوڑیر خلق دا سے لگیا دے پا خپلا خواخا باندی کئی او دن کی خپلا خواخا نشتا دے دن کی خو انت چکم اللہ و پیغمبر ویلی ناقا مقرر دن کی عقل نچلی دن کی عقل نچلی حضرت علی وی که دن کی عقل چلے دے نماو وی چتاسو کلا پدی موضوع باندے مسا کوئے مدر پاسا پی لاس مراک آگئے دلان دی پراک آگئے زکر دی پاسا دورا خطرہ نشتا سمر چی دلان دی دا خو بس دین دا وی اللہ طرف ندادی چی نلاس با دی پاسا راک آگئے نو بس عقل ختم شو امام ابو حنیف رحمت اللہ علی وی که پا دین که عقل او رای چلی ده نما باوی چه پا میراس که با ده زنانه دو برخی از نارینه یوا خوی نا دا خود عقل شه نده کنا دا خود تقدیر ده چه اللہ مقرر کرده اگه بکرو نچه اصر زن تا مسلمان وی او خپل اللہ تا خپل خدای وی منیه دا غصه پیغمبر ناغا با آغا کار کئی چه اغی پی رضایی اغی والا اجر و ثواب ور کئی آغا کار بچاری نکئی چه اغی پی خفایی مدا سمرا چه مخلوق لگیا دی کنا کدلتا دی کبل دی دی دا سی پا خپل سمی لگیا دی تا دمرا چر تنیت لی سعودی تا چل تا منزوش نبیا جماعت کسو کی دا وجه دارا چه اغی پو دی کنا چه جماعت منز خوشو وزده کورونو تا دیرو تا چکم ده که رحایشی اگه کور ده بس ده انسان نغیل تا دی بیا مدور خوالم ده دیده پارزی بار چه عبرت قرآنوی اولم یه سیرو فلرده قل سیرو فلرده اگر ده پزمکا کی نگر ده پزمکا کی چه عبرت حاصل که نو دا خویواز دا پیسی دا پارا خلق نزی دی دا پارا امزی چه دا بار سنگ عمل کیگی او چه بیا خاص کر دا کم زین دین راغل دے قرآن پا کم از مکا نازل شوی دے نا خو بالکل نو اغا عمل با عملی اغا با دینی چه اغی توگورو چه اغی سنگ کار کئی دی لڑشن اولتا پاگی بانده اعتراض کئی و اغی سنت نکی ہوئی تشپر ازوکی و بس دی پا مخابان خواه ای بلد تیوان رستنو اعتراض دیو کن سواب دی پا نصیب کنونو عذاب دی راوڑو دور غفی گر کوئی کنا خواب نو بس اللہ تا لگ عمل پجب طریقہ باندی داغا پا اندازہ باندی او اسلامی دائرہ کی دن نی نو داغی دا سوابونو دا عجرونو سحد نشتا دے پجب داغی دائرہ خیالو ساتلش او چه انسان خپل سمی کئی داغی ثواب نئی بلکه اغاو الڈپ سڑی باندی و پال و عذابو کردینو دا با خیال ساته خواب چه بس کم راغلی دی اقبا کوئی سیوا ما سیوا که کوئی نکورنو که زی جوڑ که نو دیر اجر و ثواب ولی تو گور زمرا دیر ثواب دی اللہ تا پتا چه در نبی علیہ السلام پا جماعت که یو مون په یو په زر باندې دي لکه نور جماعتونو کې زر مونځونه هغه کې یو مون یو په زر باندې دي نو هغه خپل جماعت پرې خې دی کور ته تللې دي هغه وړي کټوګې ته تللې دي هغه کې کړې نو له پته ولګې دي چې کور کې د دین او ثواب زیات څه زر نوم کنه دا خو یقینی خبری دی شک پاکی نشتا دی دیکھئے او سلے شک کئی نو آخو پا ایمان کے بے شکی نو خواب نو خلقو تو باو مسانی چکولاوشی جماعت و ہوا پاکیو لگی او خلق زینو تکلیف پاوتا نی او چی او کار بی اصولی بے اندازی نو آوی که دیر تکلیف آتی او تکلیف نا نو دی خیال بخام خاصاتا ہے خواب آخر دعوانا نی